أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وآتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. سورة الفرقان. صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا، اور صورت میں اللہ رب العزت منکرین کے اعتراضات کو دفع فرما رہے ہیں. توحید رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت. گزشتہ اسباق میں ہم یہ مقاصد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح منکرین کے اعتراضات جو ہے ان کو دفع کیا جا چکا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. یہاں سے اللہ رب العزت گزشتہ امتوں کی حالات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اقوام مہلکہ سابقہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، انبیاء کرام کو اللہ نے ان اقوام کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا، اور یہ مقاصد جو ہے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے ان مقاصد کو بیان کیا تھا. تو دیکھ لیجئے ان لوگوں کے انجام کو جن لوگوں نے ان مقاصد کو جو ہے وہ نہیں مانا، تو ان کے انجام کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا. تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اقوام مہلکہ سابقہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہے انہوں نے مقاصد کو نہیں مانا، تو ان کی حالات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، اور ٹھہرا دیا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی کو، لگا دیا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی کو ہارون علیہ الصلات والسلام وزیرا بطور معاون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. کون سی کتاب دی تھی ان کو؟ تورات. تورات کے کیا معنی ہے؟ ایک بھائی جو ہے وہ پشاور کے اندر جو ہے وہ رہتا تھا, تو دوسرا بھائی جو ہے وہ گاؤں کا رہنے والا, اصل میں یہ گاؤں کے رہنے والے تھے. تو جب گاؤں کے رہنے والے تھے تو گاؤں والوں کو جو ہے اس بھائی نے بار بار کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ, میں آپ کو پشاور دکھاتا ہوں, شہر میں جو ہے آپ کو چکر دیتا ہوں. تو راستے میں جو ہے ان کو گھمایا پھر آیا تو ایک جگہ جو ہے بھائی کو پیاس لگی. تو جب بھائی کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ یار پیاس مجھے لگی ہے. اس نے کہا بس کوئی مسئلہ نہیں, یہاں پر کسی کے دروازے کو جو ہے وہ کٹکھٹائیں گے. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کی زبان تو ہماری زبان سے جو ہے وہ مختلف ہے, تو یہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ مجھے جو ہے میں پشاور میں رہ چکا ہوں اور ان لوگوں کی زبان جو ہے مجھے آتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جو ہے ایک دروازے کو جو ہے وہ کٹکھٹایا تو اندر سے آواز آیا کون ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ جواب دیا اپنا. تو انہوں نے جو ہے وہ آگے سے جواب سوال پوچھا کہ اپنا کون؟ تو ضرور وہی وائے کہنا ہوتا وہی مالک ہوں دمر راتلا. تو آپ کی بھی یہی بات تھی, اپنے تک جو ہے وہ بات پہنچا دی مگر آگے جو ہے فارسی تمام شد, آپ کی فارسی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو جب نماز سے جو ہے وہ فارغ ہوا تو اس نے جو ہے وہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, تو پیچھے سے دوسرے ساتھی نے جو ہے وہ لات ماری. وہ ظالم بچیا منگتری پکی سب رہے ہو دا عرض ہوتا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تو یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام و سلام کو کتاب. وجانا, کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات, اور تورات سے مراد جو ہے تورات کے معنی جو ہے قانون کے ہے, اور تورات جو ہے وہ آئی تھی ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئی تھی, قانون کے طور پہ جو ہے وہ کتاب آئی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ٹہری وہ جو ہے یعنی جو ہے وہ اس کو اسی وجہ سے جو ہے وہ تورات کا نام دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ایک قانونی حیثیت سے وہ آئی تھی. وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا, اور لگا دیا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو وزیرن بطور معاون کے. وزیر کا یہ لفظ جو ہے یہ وزر سے نکلا ہے, اور وزر کے معنی جو ہے وہ بوجھ کے ہے. وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ سے ان کے بوجھ کو جو ہے وہ ہلکا کرنے والا ہے, مگر پاکستان کے وزرا تو بادشاہ اور عوام پہ جو ہے وہ بوجھ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے الٹا جو ہے وہ بوجھ ڈالنے والے ہیں, بوجھ ہلکا کرنے والے نہیں بلکہ بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فقلنا, پس کہا ہم نے اذهبا جاؤ دونوں, الى القوم الذين قوم ان لوگوں کو كذبوا باياتنا جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیاتوں کو. تو توا کے اندر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ جملہ پڑا ہے, یہ توا نہیں ہے چھوٹی سی جو ہے وہ توا جو ڈالی گئی, یہ ایسے نہیں کہ قاری کی جو ہے وہ کیا سانس جو ہے وہ پھول چکی ہے تو یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنی سانس کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اس نے کیا پڑھا؟ دو تین الفاظ پڑھنے سے جو اس کی سانس پھول گئی. یہاں پر جملہ جو ہے وہ پڑا ہے. جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَهَبَا فَبَلَّغَا فَكَذَّبُوهُمَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. فَذَهَبَا, پس دونوں گئے, فَبَلَّغَا, دونوں نے ان کو جو ہے وہ تبلیغ کی, ان کو جو ہے وہ دعوت دی, ان کو مقاصد اربان جو ہے وہ بیان کر دیا ان کے سامنے فَقَذَّبُوهُمَا پر انہوں نے جو ہے ان دونوں کو جھٹلایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنے سے. سمجھ میں آئی کی نہیں آئی بات؟ سمجھ آگی؟ تو وہاں کے اندر جو ہے وہ جملہ کا ہے دونوں گئے وہاں پر انہوں نے بیان کیا اور بیان کے بعد ان دونوں کو جو ہے فرعونیوں نے جو ہے جھٹلایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنے سے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ وَقَوْمَ نُوحٍ اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ جب جھٹلایا انہوں نے الرُّسُلَ پیغمبروں کو جب جھٹلایا انہوں نے پیغمبروں کو اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو وجعلناہم للناس آیا اور بنا دیے ہم نے ان کو لوگوں کے لیے آیتن مقام عبرت نشانی عبرت وآتدنا للظالمین عذابا علیما اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک. اللہ رب العزت فرماتے قوم نوح علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے لما کذب الرسلا جب جھٹلایا انہوں نے پیغمبر کو تو اگر یہاں پر اعتراض کرنے والا اعتراض کر جائے کہ قوم نوح علیہ الصلات والسلام کی طرف تو اللہ نے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو بھیجا تھا اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقوم نوح لما کذب الرسلا اور رسول جو ہے رسول کی جمع ہے اور عربی میں جو ہے عربی زبان میں جمع کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم تین پہ ہوتا ہے تین سے کم پر جو ہے وہ جمع کا اطلاق نہیں ہوتا یعنی جمع کا فکر جب شروع ہوتا ہے تو وہ تین سے ہوگا تین سے اوپر چار پانچ اس طرح ہوگا یعنی دو نہیں دو کو تثنیہ کہتے ایک کو جو ہے وہ مفرد کہتے تو یہ تو کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ رسل ہے اور رسل رسل کی جمع ہے تو اللہ انہوں نے تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جھٹلایا پیغمبروں کو کیا مانی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ جی سنگے یو دغکڑو سب کا جو ہے وہ مشن ایک ہے تمام انبیاء کرام نے جو ہے اپنی دعوت کے اندر یہ چار مقاصد جو ہے وہ بیان کیے تو مشن جو ہے وہ سب کا ایک تو اسی وجہ سے ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کے تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. یہ تو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں وآدم وسمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآدم وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ٹھہرا بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی عبرت کی کہ جنہوں نے بھی جو ہے وہ تا قیامت جو ہے مقاصد کو جو ہے وہ ٹکرایا مقاصد کو جو ہے وہ جھٹلایا ان سے انکار کیا تو ان کا انجام جو ہے قوم نوح جیسا ہوگا. وَعَادًا وَثَمُودَ اور عاد قوم عاد وَثَمُودَ اور قوم ثمود وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کنویں والے وقرون بین ذلک کثیرا اور اقوام ان کے درمیان کثیرن زیادہ. عاد کی طرف اللہ نے کس پیغمبر کو بھیجا تھا؟ جی جی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا لوط علیہ السلام اور سمود کی طرف شعب سے جی صالح علیہ السلام واصحاب الرس اور کنویں والے اس کے بارے میں جو ہے علماء کرام کے دو اقوال ہیں. یہاں تو اس سے مراد جو ہے وہ قوم شعیب مراد ہے کیونکہ قوم شعیب جو ہے وہ دو شعیب علیہ السلام والسلام کچھ مفسرین کرام کے درمیان ان کو اللہ نے جو ہے وہ دو اقوام کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا. پہلے جو ہے وہ مدین والوں کی طرف بھیجا جب مدین والوں نے انکار کیا تو اس کے بعد اصحاب الایکا جو آپ نے سورہ حجر کے اندر جو ہے وہ پڑھ دیا یعنی کیا جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا ان کی طرف اللہ نے جو ہے پھر جو ہے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور کچھ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب الائکا اور مدین جو ہے یہ ایک قوم ہے. مدین جو ہے وہ علاقے کا نام ہے, منڈی کا تجارتی منڈی تھی اس کا نام ہے, اور ایک جو ہے وہاں پر کیا تھی ایک علاقہ تھا جہاں پر جو ہے کنواں ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو لہلہاتے ہوئے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ باغات ہو, یعنی کیا درخت وغیرہ کی جن ہو, تو اس کو جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی ایکا کہتے ہیں. تو کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو اقوام کی طرف ان کو بھیجا, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم کے جو ہے وہ دو نام ہیں, اور یہاں پر یہ تیسرا نام بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہوا اصحاب الرس, یعنی مراد جو ہے وہاں پر کنواں بھی تھا, درختوں کا جو ہے وہ جھنڈ بھی تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تھا یعنی کنواں بھی تھا. تو اسی وجہ سے ان کو اصحاب الرس. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک دوسری تفسیر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم تھی جو سنوبر کی درخت کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. سنوبر جو ہے ایک درخت ہے, اس کی جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ کام نہ کرو, یہ تو ایک درخت ہے, یہ جو ہے اختیار نہیں رکھتا تمہاری بگڑی بنانے کا, تمہاری حاجت روائی کا, قوم نہ مانی. تو پیغمبر نے جو ہے وہ دعا کر دی, تو پیغمبر کی بد دعا سے جو ہے وہ درخت خوش ہو گئی. تو وہ لوگ غصے میں آ کر جو ہے پیغمبر کو زندہ اٹھا کر جو ہے وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا, اور اوپر سے جو ہے وہ پتھر جو ہے پتھر سے جو ہے اس کنویں کو بند کر دیا, پتھر برسا دی یہاں تک کہ اس کو زندہ جو ہے اس کنویں کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا یعنی دفن کر دیا گیا. تو یہاں تو مراد اس سے کیا ہے اصحاب الرس سے مراد یہ قوم مراد ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ کیا زندہ کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈالا تھا اور وہاں پر اس کو شہید کر دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقرون بین ذلک کثیرا, اور اقوام ان کے درمیان کثیرن اور زیادہ, کیونکہ ہر قوم کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا تھا لکل قوم نہ وکلن ضربنا له الامثال, اور ہر ایک کے سامنے بیان کیے تھے ہم نے الامثال مثالیں پہلو کی تباہی کے, وکلن اور ہر ایک کے سامنے ضربنا له الامثال بیان کیے تھے ہم نے ان کو الامثال مثالیں پہلے لوگوں کی. ہر قوم کے سامنے اللہ نے جو ہے گزشتہ اقوام سابقہ مہلکہ ان کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیے آپ سے پہلے آد گزرے ہیں, سمود گزرے ہیں, قوم لوط گزری ہے, اسی طرح جو ہے اور اقوام جو ہے وہ گزری ہے, انہوں نے نہیں مانا ان کا انجام جو ہے یہ ہوا, تم نہیں مانتے تمہارا انجام بھی یہی ہو. یا الامثال سے مراد جو ہے وہ کیا ہے احکام, اور ہر ایک کے سامنے بیان کیے تھے ہم نے ان کو الامثال, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے احکام. تو یا تو امثال سے مراد کیا ہے احکام ہے, جس طرح قرآن میں ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, تو مثل جو ہے وہاں پر مثال کے معنی پر بھی ہے, اور مثل کے معنی جو ہے وہ دلیل بھی ہے احکام بھی ہے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا, اور ہر ایک کو ہلاک کر دیا تھا ہم نے تدبیرہ ہلاک کرنے سے, ہر ایک کو ہلاک کر دیا تھا ہم نے ہلاک کرنے سے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمرناہم تدمیرہ تبرنا تدبیرہ, یہ آپس میں جو ہے وہ الفاظ مترادفہ ہے, جس طرح فلک اور سما دونوں کے جو ہے وہ کیا ہے ہم مانی ہے, دمرناہم تدمیرہ تبرنا تدبیرہ یہ ایک چیز ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي, اور یقیناً گزر چکے ہیں حل القنیت الدی, گاؤں اس پر ان تیرت مترسو جن پہ برسائے جا چکے ہیں بارش اصو بری, افلم یکونو یرونہا, آیا نہیں ہے یہ لوگ کہ دیکھ پائے اس گاؤں والوں کو, بلکانو لا یرجون نشورا, بلکہ ہے یہ لوگ کہ عقیدہ نہیں رکھتے نشورا دوبارہ اٹھنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلقد اتو علی القریۃ اللتی, اور یقیناً گزر چکے ہیں علی القریۃ اللتی بستی اس پر کہ جن پہ بارش برسائی جا چکی ہے بارش بری یعنی پتھروں کی بارش, مراد اس سے کون ہے جی قوم لوط اس سے مراد ہے, لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے وہ پتھر برسائے گئے. جب آپ گھر میں قرآن کا درس نہیں دیں گے آپ کا یہی حال ہوگا, آپ کا یہی حال ہوگا کہ سر نیچے ہوگا اوپر نہیں اٹھے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مین مین چیزیں آپ کو پھر نہیں آتی. افلم یکون یرونہا, آیا نہیں ہے کہ دیکھ پائیں اس کو, آیا نہیں یہ لوگ یرونہا کہ دیکھ پائیں اس بستی والوں کو. وَكَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا, اور ہے یہ لوگ کہ عقیدہ نہیں رکھتے نشوراں دوبارہ اٹھنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ان کے انکار کا بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ نابینا ہے, ان بستی والوں کو جو ہے وہ دیکھتے نہیں, بلکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے منکر ہے. دوبارہ اٹھنے سے جو ہے وہ کیا ہے, یہ انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان لوگ بستی والوں کو دیکھتے تو ہے مگر ان سے عبرت کو حاصل نہیں کرتے. وہ اظہار او کا چرتوے, وہ اظہار او کا یتخذون کا الا ہزوا. اس آیت کریمہ کے اندر زجر بے انکار رسالت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اظہار او کا, اور جب دیکھ لیتے ہیں آپ کو, یتخذون کا نہیں پکڑتے آپ کو الا ہزوا مگر مذاق سے. احاذ الذی کہتے ہیں آئیے ہے وہ آدمی, باس اللہ رسولہ کہ بھیجا ہے اللہ نے اس کو رسولن پہ اپنا پیغمبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اظہار او کا, اور جب دیکھتے ہیں آپ کو یہ لوگ نہیں پکڑتے آپ کو, نہیں کہتے آپ کے بارے میں, رائے قائم نہیں کرتے آپ کے بارے میں, الا ہزوا مگر مذاق والا, نہیں پکڑتے آپ کو الا ہزوا مگر مذاق سمجھ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ گپ لگاتے, آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ کیا آپ کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کرتے, ہنسی جو ہے وہ کرتے, اور کیا کہتے ہیں مذاق جو ہے ان کی کیا ہے. احاذ الذی بعث اللہ رسولہ, یہ ہے وہ آدمی جس کو بھیجا ہے اللہ نے اپنا پیغمبر. اس پورے عربستان کے اندر اللہ کو کوئی اور شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس یتیم کو اللہ نے جو ہے اپنا پیغمبر بنایا, اس غریب کو اللہ نے جو ہے اپنا پیغمبر بنایا, جو نہ تو سردار ہے, نہ سردار کے گھر پیدا ہوا, اور نہ جو ہے وہ مالدار ہے. تو اس میں جو ہے وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قرآن دیا, جس کی بنیاد پر اس کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دیا. تو یہ جو ہے یہ لوگ کیا ہے, یہ مذاق اڑاتے ہیں نبی علیہ السلام کا. کہ احاذ الذی بعث اللہ رسولا, یہ ہے وہ آدمی جس کو بھیجا ہے اللہ نے اپنا پیغمبر. ابھی بھی کہیں گے اس میں کیا خصوصیت, اس کو قرآن کا علم دیا گیا ہے, علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ, بڑے جو ہے وہ کیا ہے سیاسی بھی ہے, اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو مذہبی سمجھنے والے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ مالدار بھی ہے, افسر بھی ہے, فلاں ہے فلاں ہے, ان کو نہیں آتا ہے, ان کو آتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکاد لیزلنا لیزلنا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استاد کے استاد, اللہ ہمارے استاد, ہمارے استاد کے عمر میں برکت ڈالے. ان کے استاد نے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقد, وہ کہتے تو ڈیری کے اندر صحابی کے راستے پہ آپ جائیے تو چھوٹے لاہور سے آگے جو ہے علاقہ ہے تور ڈیر کا, تو وہاں پر جو ہے ان کے آٹے کا جو ہے وہ ایک مشین تھا, منشی اور اسی طرح جو ہے مزدور کام کرتے. تو ایک مرتبہ میں راستے میں آ رہا تھا تو وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں, تو ایک ہندو کے ہاں جو ہے وہ مہمان آیا تھا, تو وہ مہمان جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے مہمان کو وہ کہہ رہا تھا ویکو یہ وہ ملوانا ہے, ویکو یہ وہ ملوانا ہے جو ہمیں بھی نہیں مانتا اور اپنوں کو بھی نہیں مانتا, یعنی ہمارے بت بھی نہیں مانتا اور اپنے جو درگاہ انہوں نے بنائے ہیں ان کو بھی ہم پہ بھی رد کر رہا ہے اور اپنوں پہ بھی رد کر رہا ہے. تو دوسرے کا اچھا یہ وہ ہے. تو شیخ نے جو ہے وہ آ رہے تھے تو ان کی بات انہوں نے سن لی, تو ان سے پوچھا اس کو آپ نے کیا بتا دیا, تو اس نے کہا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ کون ہے جھوٹ بولا, میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مولانا صاحب ہے. اس نے کہا شیخ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک جیسے ہو, تم دونوں ایک جیسے ہو, جس طرح ہمارے والے ہیں اسی طرح تم ہی ہو, دونوں کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے, جس طرح وہ جو ہے ہمارے پیچھے جو ہے وہ باتیں کرتے میرا مذاق اڑاتے اسی طرح تم بھی ہمارے مذاق اڑا رہے ہو. احاذ الذی بعث اللہ رسولہ, یہی بات ہے کہ نہیں ہے, یہ جو ہے اتنا بڑا معاہد آیا چکا ہے, یہ جو ہے بڑا قرآن اور سنت کا جو ہے وہ تابعدار آ چکا ہے, یہ جو ہے اس طرح ہے اس طرح ہے. ان کاد لیزلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, انقادہ یقیناً قریب تھا یہ لیزلنا کہ ضرور بضرور گمراہ کر دیتا ہمیں, ہٹا دیتا ہمیں, دور کر دیتا ہمیں, اسی طرح جو ہے دل برداشتہ کر دیتا ہمیں, ان آلہتنا اپنے مددگاروں سے, لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم نہ ڈٹ جاتے علیہا اس پر. ایسی باتیں جو ہے ان کی زبان سے ہم نے سنی, قرآن کی آیات, احادیث مبارکہ, عجیب عجیب مثالیں کہ ہم قریب تھے کہ اگر ہم جو ہیں ان کی باتوں کو رد نہ کر دیتے تو ان قریب ہماری عقیدت کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ضرب پڑ جاتی, ہماری عقیدت کے اندر جو ہے وہ کیا پڑ جاتی, دراڑ پڑ جاتی. یہ تو اچھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آلیہ پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے, کہ ہم نے کہا نہ یار پیران پیر کے بغیر جو ہے کام کس طرح چلے گا, اور اسی طرح جو ہے فلاوری کے بغیر جو ہے وہ کس طرح کام چلے گا. تو ایسی باتیں ہم نے ان کی زبان سے سنی کہ ہمیں تو بالکل جو ہے وہ کیا, ہم تو بس یعنی قریب تھے کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے عقیدے سے جو ہے وہ کیا کر جاتا, اپنے عقیدے سے جو ہے وہ بے دخل کر جاتا. مگر شکر ہے کہ ہم جو ہے اپنے اولیاء پہ جو ہے وہ جم گئے, ان پہ جو ہے وہ ڈٹ گئے. وسوف یعلمون, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسوف یعلمون, اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ, حینا اس وقت, یرون العذاب, جب دیکھ لیں گے عذاب کو, من اضل سبیلا, کہ کون ہے خطا سیدھے راستے سے. دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے اور کون غلط راستے پہ. آج تو ہمیں جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے کیا مدرسے سے نہیں پڑھا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا مدرسوں کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی حیثیت کو مجروح کر رہا ہے, اور مولویوں کو نہیں مانتا, اور پیروں کو نہیں مانتا, اور فلاں کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا, اس طرح کی باتیں کریں گے ہمارے پیچھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب عذاب آئے گا تب پتہ چل جائے گا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, زجر اس آیت کریمہ, ارائیت آئے تو نے دیکھا ہے من, اس کو اتخذ الہہ ہوا, جس نے بنایا ہے اپنی خواہش کو اپنا خدا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارائیت, آئے تو نے دیکھا ہے, آئے تو خبر ہے, باخبر ہے اس آدمی سے, اتخذا, جس نے بنایا ہے, الہ ہوا ہو, اپنی خواہش سے اپنا خدا. اللہ رب العزت فرماتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام آنے ہاں باطلا کے درمیان کے میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو ہے خواہش ہے. آلہا باطلا کے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین جو ہے وہ کون سا الہ ہے, وہ ہے خواہش, خواہش پرستی, خواہش کی تابعداری کرنا, خواہش میں جو چیز آئے ان کی جو ہے وہ بات مان, قرآن اور سنت کے بجائے جو ہے وہ خواہش نے جو بات بتا دی, اسی طرح نفس نے جو بات بتا دی اس کی پیروی کرنا. اور دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جس کی پرستش ہو چکی ہے اللہ کے بعد, تو وہ کیا ہے, خواہش کی تابعداری ہے. خواہشات میں جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی تابعداری, یہ جو ہے دنیا کے اندر اس سے زیادہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کی جا چکی. اور وہ مشہور حدیث جو بار بار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, تم میں سے جو ہے بڑا سمجھدار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر دیا, اور اسی طرح جو ہے جو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے ان کے لیے تیاری کر بیٹھے. والعاجز من ادبا نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ امانی, اور تم میں سے سب سے جو ہے بے وقوف ترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے, خواہش کی پیروی میں لگا ہے, اور اللہ پہ امید رکھتا ہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم بادشاہ ہے, وہ مجھے جو ہے بخش دے گا. تو یہ کیا ہے, سب سے بے وقوف ترین آدمی ہے کہ خواہش کی دعویداری میں لگا ہے اور اللہ پہ گمان کرتا ہے کہ اللہ بخشنے والا, اللہ بخشنے والا ہے, مگر جب تم اللہ کی مان کے چلو گے, قرآن و سنت کی تابعداری کرے گا تو اللہ بخش دے گا. جب تم اللہ کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہو تو کس طرح اللہ آپ کے بارے میں غفور رحیم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ارائیت من اتخذ الہ ہوا, آیا دیکھا ہے تو نے اس آدمی کو, اتخذا, جس نے بنایا ہے, الہ ہو اپنے خدا کو, ہوا ہو اپنے خواہش, یعنی کلام اصل میں جو ہے وہ کیا ہے, ارائیت من اتخذا ہوا الہ, آیا تو نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے بنایا ہے اپنی خواہشات سے خدا. اپنی خواہشات سے کیا بنا دیا, معبود بنا دیا, خدا بنا دیا, حاجت روا مشکل کشا بنا دیا. جس طرح بندہ جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے یا اپنی خواہش کی پیچھے جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے, خواہشات کو جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. یاد رکھیں, بار بار میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے خواہشات بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے. دنیا جو ہے وہ کیا ہے, صرف ضروریات پوری کرنے کی طرف آپ توجہ دیجئے. اگر خواہشات کی جو ہے وہ تم پوری کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھو گے تو یاد رکھیے خواہشات بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے, وہ کسی نے پورے نہیں کیے. آپ حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے, حق اللہ اور ان کے بندوں کا خراب کریں گے اور خواہشات کی تکمیل کی طرف جو ہے آپ بڑھیں گے, مگر پھر بھی جو ہے آپ کے ہزاروں خواہشات آپ کے دل پہ پڑ جائیں گے اور تم اسی طرح دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر جاؤ گے. تو دنیا میں خواہشات کی طرف نہ پڑو, اور خواہشات تو کیا ہے, یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر خواہشات جو ہے وہ تو پورے ہونے والی نہیں ہے, ایک جو ہے وہ ختم تو دوسری جو ہے وہ شروع. ہزار آپ نے پوری کر دی تو 2000 کے انتظار میں کھڑے ہیں, ان کو بھی آپ پوری کر لیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, الہ کو اللہ نے ہوا پہ آگے کر دیا. ترتیب کلام میں تو ہوا جو ہے وہ پہلے ہے, الہ جو ہے وہ بعد ہے, کیونکہ اتخذ کے لیے الہہ مفعول ثانی ہے اور ہوا ہوں جو ہے مفعول اول ہے, مگر یہاں پر مفعول ثانی کو جو ہے مفعول اول پہ جو ہے وہ تقدیم یعنی مقدم کر دیا گیا ہے, اسی وجہ سے الہ کی شرافت کی وجہ سے. افانت تکون علیہ وکیلا, آیا تو ہے ان پر اس پر وکیلن ذمہ دار؟ افانت تکون علیہ وکیلا, آیا تو ہے ان پہ, آیا تو ہو سکتا ہے اس پر وکیلن ذمہ دار کہ تو اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچائے گا, جو عام کی بجائے جو ہے خواہش کی پیروی میں لگا ہے. ام تحسبوا, آیا تم گمان کرتے ہو, ان اکثرہم, کہ یقیناً اکثریت ان میں سے, یسمعون, سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو, اور یعقلون, اور سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب کو. خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں, خواہش میں جو چیز آیا فلم دیکھ لو, بالکل دیکھتا ہے. خواہش نے بتا دیا قرآن کے درس سے آج چھٹی کر جاؤ, آرام کر جاؤ, بالکل جی تابعدار. خواہش نے جو ہے اس کو یہ بات بتا دی کہ آج جو ہے وہ ستر اور پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی بات جو ہے وہ مان رہا ہے. خواہش نے کہا فلاں عورت کو جو ہے وہ دیکھو, فلاں لڑکی کو جو ہے وہ دیکھو, اس نے فوراً جو ہے وہ خواہش کی مانی. خدا کے بجائے جو ہے وہ پیغمبر کے بجائے خواہش کی پیروی میں لگا, خواہش کی تابعداری میں جو ہے وہ لگا. تو اللہ رب العزت فرماتے تم تو گمان کرتے ہو کہ زیادہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور سمجھتے بھی ہیں, سروں کو بھی ہلاتے ہیں, مگر اللہ رب العزت فرماتے انہم الا کلام, جو قرآن کے بجائے جو ہے خواہش کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا یہ سننا نہ سننے کے برابر ہے, ان کا سمجھنا نہ سمجھنے کے برابر ہے, کیونکہ قرآن نام ہے عمل کا. آپ نے جو ہے کل کے سبق میں جو ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ میں نام کے سامنے پڑھا تھا, وہ ترک العمل بھی من ہجران, ہی قرآن پہ عمل جو ہے وہ نہ کرنا, یہ قرآن کے چھوڑ دینے کے مترادف ہے. تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت فرماتے انہم الا کل انام, نہیں یہ ہے لوگ الا کل انام, مگر جانور جیسے ہے. اللہ رب العزت فرماتے کیا ہے, جانور جیسے, بل ہم اضل سبیلا, بلکہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ کیا ہے, زیادہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے, بیل سے زیادہ گمراہ, اونٹ سے زیادہ گمراہ, اسی طرح جو ہے وہ کیا بکری اور بکرے سے زیادہ گمراہ, بھیڑ اور دمبے سے زیادہ گمراہ, ان سے جو ہے وہ کیا ہے زیادہ گمراہ ہے, جو قرآن کو سنتے تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتے, قرآن کو سنتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے. اور قرآن میں اللہ رب العزت سورہ جمعہ کے اندر فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان آدمی کو اللہ نے جو ہے ان لوگوں کو اللہ نے گدھا کہا جو اللہ کی کتاب تورات کو سمجھنے والے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے. تو جو اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے والے اس پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے, اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو سورہ نور کو جو ہے وہ پڑھ دیا مگر اس پہ عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے. تو جو عمل نہیں کرتے وہ گدھے ہیں, جو عمل نہیں کرتے وہ کیا ہے, وہ جانور ہیں. بات تو ختم ہو گئی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو عمل کرنے والے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو گدے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو جانور ہیں جو اس پہ عمل نہیں کرتے. اور جو انسان ہے وہ اس پہ جو ہے وہ عمل کرے گی, اس کو اپنی زین اپنی جو ہے قرآن کو سانچے میں اپنے آپ کو ڈلنے کی کوشش کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اس پہ اپنے معاشرے اور گھر کو جو ہے وہ تعمیر کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے بلہم الم ترا الا رب کا کیف مدثر. یہاں سے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. الم ترا الا رب کا کیف مدثر, آیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کو, آیا تو نہیں دیکھتا الا رب کا اپنے رب کو, کیف مدثر کس طرح بڑھایا ہے الزل چھاؤں کو, کس طرح بڑھایا ہے اس نے الزل چھاؤں کو. ولو شاہ اگر چاہتے اللہ لجعلہم تو ضرور بضرور کر دیتا اس کو ساکنن ساکن, ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر بنا دیا ہے سورج کو اس چھاؤں پر دلیلن دلیل. اللہ رب العزت فرماتے الم تر الى ربک کیف مدثر, آیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کو, کیف مدثر کس طرح طویل کر دیا ہے, کس طرح بڑھا دیا ہے ازل چھاؤں کو, کس طرح بڑھا دیا ہے. کچھ لوگ الم تر کیف فعل رب اس جیسی آیات کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اولین اور آخرین ہیں, پہلے پیدا ہوئے تھے, سب چیزیں ان کے سامنے ہیں, کوئی چیز ان سے چھپی نہیں, ہر چیز کو دیکھنے والے. تو اسی وجہ سے تو اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آیا تو نہیں دیکھتا کہ کس طرح کام کیا تمہارے پروردگار نے باصحاب الفیل ہاتھیوں والوں کے ساتھ. تو یہ واقعہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً جو ہے 45 دن پہلے کا جو ہے واقعہ ہے, تقریباً 40-45 دن جو ہے وہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس واقعے کے بعد ابرہا کے اس واقعے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اسی عام الفین میں پیدا ہوئے. اور پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے الم ترکی ففال رب کبھی اصحاب الفیل, آیا تو نہیں دیکھتا کس طرح تمہارے پروردگار نے معاملہ کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ. تو کچھ لوگ اس آیت پہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں بھی دیکھنے والے تھے. تو ہم کہتے ہیں اچھا علم ترا کیفا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, وہ علم ترا سے مراد دیکھنا ہے, تو یہاں پر کیا ہے علم ترا الی ربک کیف مدثر, آیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کو کس طرح جو ہے بڑھاتا ہے چھاؤں کو. آپ میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے, کس نے جو ہے وہ دیکھا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے الم ترا الى ربك كيف, الم ترا ہے وہاں پر بھی الم ترا ہے یہاں پر بھی الم ترا ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اس سے مراد سمجھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بات بتلا دی, آیا تو نہیں جانتا کس طرح کام کر دیا تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ. یہ واقعہ عرب کے اندر اتنا مشہور تھا, اگر کسی نے دیکھا تھا اس معاملے کو یا نہیں دیکھا تھا تو ہر ایک آدمی اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے سمجھتا تھا کہ یہ بات بالکل, میں اتنی بار بار لوگوں سے سنا تھا, بار بار لوگوں سے سنا تھا اس ان واقعات کو کہ ان واقعات میں سے کوئی پہلو بھی جو ہے کسی کی نظر سے اوجھل نہیں تھے. اسی وجہ سے یہ جملہ, ورنہ وہاں پر کیا ہے رویت قلبی مراد ہے, مراد اس سے سمجھنا ہے جاننا ہے اس واقعے کو, یعنی مراد نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے الم تر الى ربک, رویت سے مراد رویت قلبی مراد ہے, سمجھنا مراد, دیکھنا مراد نہیں ہے. الم تر الى ربک, یہ باتیں میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بتائی ہے, مگر ایسی لگی کہ کچھ اکثریت لوگوں کی اس کی پھر بھی سمجھ نہیں آئی, اسی وجہ سے یہ بات کہتے ہوئے میرے ماتھے پہ دوبارہ لگ گئی. الم تر الى ربک کیف مدثر, کیونکہ بات جو نکلتی ہے میری زبان سے تو یوں جو آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں وہ آپ کے بدن کے اندر جذب ہو جاتی ہے, میں جو ہے وہ اطمینان محسوس کر جاتا ہوں, اور جو بات اس طرح ہوتی ہے کہ نکل کر واپس آ جاتی ہے ڈس تندی بانی میں ہو لگی. الم تر الى ربک کیف مدثر, ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار 19ویں پارے میں میں پہنچ کر جو ہے وہی بات جو ہے وہ کر دوں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ دوسرے پارے میں پڑھا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. جو بات دوسرے پارے سے جو ہے وہ مسلسل آ کے یہاں پر پہنچا دیا, اور ہر مرتبہ یہ میں آپ کے ساتھ تمہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو تم کیوں اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں گھر میں جو ہے وہ قرآن کا درس دو تم نہیں دیتے, تو یہی آپ کا معاملہ ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. بھائی وہی معاملہ آپ نے بنایا ہے ظالم بلا دے کافر تراویوں کھڑے, باقی جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں. تو اللہ رب اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الى ربک کیف مدثر, پرست روانی ہے. الم تر الى ربک کیف مدثر آیا تو نہیں, اس پہ میں آپ پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے بتا دوں گا جب لاؤڈ سپیکر آف ہوگا. الم تر الى ربک کیف مدثر, آیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کو کس طرح جو ہے مدثر بڑھایا ہے, ازل چھاؤں کو. اس سے مراد کیا ہے, چھاؤں سے کیا مراد؟ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے, سائے سے مراد جو ہے وہ کون سا سائے مراد ہے؟ صبح جو ہے وہ صبح صادق, صبح صادق یہ جو ہے یہاں سے صبح کی ابتدا ہو گئی. جب اذان جو ہے وہ شروع یعنی نماز کا ٹائم جو ہے شروع ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں. یہاں سے طلوع شمس تک, سورج کے طلوع ہونے تک یہ سارا حصہ جو ہے وہ دن کا ہے, یہ دن ہے رات نہیں ہے. صبح صادق سے طلوع شمس تک, سورج کے طلوع سن رائز تک یہ حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ صبح کا حصہ, یہ رات نہیں ہے, مگر پھر بھی اس کے اندر اندھیرا ہے, پھر بھی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. یہ اندھیرا کیا ہے؟ یہ سایہ ہے. یہ اندھیرا کیا ہے؟ یہ سایہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اگر چاہتا اللہ تو ضرور بضرور ٹھہراتا اس کو ساکنن, اپنی جگہ پہ ساکن. یعنی کیا؟ بالکل سورج کو اللہ رب العزت نکالتا ہی نہیں تو یہ سایہ ہی سایہ جو ہے وہ رہتا. کیا رہتا؟ سایہ ہی سایہ رہتا. اللہ جو ہے اگر سورج کو جو ہے وہ نہ نکالتا تو یہ ساری دنیا جو ہے وہ کس کے اندر رہتی؟ سائے اور اندھیرے کے اندر جو ہے وہ رہتی. سم بجان نہ شمس علیہ دلیلا, پھر بنا دیا ہے ہم نے سورج کو اس پر کیا دلیلن دلیل, کہ جب سورج جو ہے وہ نکلتی ہے, سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے جو ہے وہ سایہ ہے. یہ پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ سایہ. تو یہ کہے کہ یہ سورج کا نکلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سائے پہ دلیل ہے. اور ہر چیز جو ہے اپنے ازداد سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. ازداد کے معنی ضد, عورت کو مرد کے ضد سے جو ہے پہچانی جاتی ہے. سورج کو جو ہے وہ یعنی چاند, سورج کو جو ہے وہ سائے سے, اسی طرح جو ہے وہ کہ اندھیرا اور اجالا, نر اور مادہ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے ازداد سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے, اپنی ضد سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر بنا دیا ہے سورج کو ہم نے اس سائے پر دلیلن دلیل. ایک ہے فے اور ایک ہے ذل. قرآن میں یہ دو الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے, فے کا لفظ استعمال ہوا سورہ نحل میں, یہاں پر ذل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. ذل جو ہے اس سائے کو کہتے ہیں جو سورج کی شعاؤں سے جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ سایہ جو سورج کی شعاؤں سے ختم ہو جائے اس کو عربی کے اندر ذل کہتے ہیں. اور وہ سایہ جس کے ذریعے سے سورج کی شعائیں جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر اس کو فے کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی کے اندر فے کہتے ہیں. ابو عبیدہ نے یہ جو ہے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. یعنی مغرب کے ٹائم پہ عصر کی نماز کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر فے کہتے ہیں, اور صبح کے وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو ذل کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا, پھر کم کر دیتے ہیں ہم اس سائے کو اپنی طرف سے, اپنے حکم سے, قبضا یسیرا, کم کرنا یسیرا, آہستہ آہستہ. جس طرح سورج جو ہے وہ اوپر آتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ سائے جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب سورج جو ہے وہ مکمل طور سے چمکدار ہو جاتا ہے, برائٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سائے مکمل طور سے دنیا کو چھوڑ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, دلیل عقلی ہے اس میں بھی. یہ اللہ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ, جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباسن لباس, وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند راحت بدن, وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا ہے دل کو دن کو نُشُورًا, جاگنے کے لیے, اٹھنے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے اللہ نے تمہارے لیے رات کو جو ہے وہ لباس بنایا, کپڑے بنا دی تمہارے لیے باعث لباس. اور کیا ہے؟ نیند جو ہے وہ کیا ہے؟ سبات, سبت کسے ہے؟ سبت کے معنی جو ہے وہ کاٹنا, سبت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کاٹنا. نیند کو بھی جو ہے عربی کے اندر سبات اسی وجہ سے کہ یہ تکاوٹ کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے. نیند جو ہے کیا کرتا ہے؟ تکاوٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, اسی وجہ سے اس کو سبات کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا اور بنا دیا ہے اللہ نے دن کو نشورا اٹھنے کے لیے, دن جو ہے وہ اٹھنے کے لیے نہیں, یعنی کہ تم جو ہے وہ دن کو رات بنا دو. رات کو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دن بنایا ہے, وہ جو ہے جاگتے اس پہ فخر کرتے میں 2 بجے جو ہے وہ سوتا ہوں, 2 بجے جو ہے وہ کیا میں جو ہے وہ سوتا ہوں, اور دن کو کتنے بجے اٹھتے ہو؟ کہتے ہیں میں 12 بجے اٹھتا ہوں. وہ 2 بجے کیا کرتا ہے؟ 2 بجے اور 12 بجے جو ہے وہ اٹھتا ہے. کچھ تو ایسے بھی جو ہے ہوتے ہیں لینڈ لارڈ جو 3-4 بجے اٹھتے ہیں. ہاں ہاں اسی طرح کہتے ہیں کہ میں جو ہے 11 بجے اٹھوں گا. اسی طرح 11 تو پھر بھی جو ہے وہ کچھ اچھے ہیں, جو 3 اور 2 کی بات ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر اور برکت ڈال. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, یہ اللہ وہ ذات ہے, ارسل الرِّيَاحَ جو بیچتا ہے, الرِّيَاح ہواؤں کو, بُشْرًا خوشخبری دینے والی, بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ کی رحمت سے پہلے, اس کی رحمت سے پہلے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور برساتے ہیں ہم اوپر سے پانی, طہورن پاک, یا پاک کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتی یہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو, بشرن بشارت دینے والی, اسی طرح خوشخبری دینے والی, بین یدی رحمتہ اللہ کی رحمت سے پہلے, رحمت سے مراد بارش ہے, اور پہلے جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں, ہوائیں جو ہے جب آتی ہیں تو وہ بشارت دیتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بارش ہونے والی, بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے. جو ہمارے انوائرمنٹل سائنس والے ہیں, موسمیات والے جو ہے, وہ انہی ہواؤں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیشن گوئیاں دیتے ہیں. تو خود قرآن نے جو ہے یہ بات بتا دی, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ بھی جو ہے انہی ہواؤں کو جو ہے وہ دیکھ کر, ان کے رخ کو, اس میں ہوا کی نمی, یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھتے, جو ہے کس شدت سے جو ہے وہ آئے گی یہاں پر, جو ہے وہ بادلوں کو رکائے گی, لے آئے گی, یہاں سے ہٹائے گی, ان چیزوں کو وہ دیکھتے, تو اسی پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پیشن گوئی دیتے, امکان کرتے ہیں. تو کبھی امکان ٹھیک بھی ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ 2 مہینوں کی طرح ہر امکان جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتا ہے. جو آپ نے جو ہے وہ کیا کہا, یہ رمضان میں اور رمضان سے 1 مہینے پہلے جتنے بھی اندازے تھے وہ سارے اندازے ہی رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور برساتے ہیں ہم اوپر سے, مَاءً طَهُورًا پانی, طَهُورًا پاک, بارش کا پانی جو ہے وہ پاک ہے. اگر بارش کے پانی سے جو ہے کسی کو چینٹے جو ہے اس کے کپڑوں پہ پڑ جائے تو یاد رکھے ان کے کپڑے جو ہے وہ گندے نہیں ہوں گے. بارش کا پانی ایک جگہ پہ جو ہے وہ کھڑا ہے, اور بارش کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس پہ جو ہے کوئی گاڑی گزر گئی, آپ جو ہے خود گزر گئے, آپ نے اپنے کپڑوں کو خود ہی جو ہے وہ چینٹے کر دیے, تو یاد رکھے اس سے آپ کے کپڑے پلیت نہیں ہوں گے, اس سے جو ہے آپ کے کپڑے جو ہے وہ کیا نہیں ہوں گے, پلیت نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ نے بارش کے پانی کو جو ہے وہ کیا کہا, اور اگر آپ کہیں کہ وہ تو بارش کا پانی سفید اور یہ تو کیا ہے مٹی مائل ہے, تو مٹی بھی تو پلیت نہیں ہے, وہ بھی تو پاک ہے. اگر ظاہر میں ایک گندگی اس طرح ہے جس طرح نالی ہے, تو نالی کے اندر تو اکثریت پانی جو ہے وہ نالی کا ہے, بارش کا پانی تو تھوڑا آیا اوپر جو ہے وہ آیا, تو یاد رکھیں جو باہر پانی آیا وہ بارش کا پانی ہے. کیونکہ عموماً تو نالی کے اندر اتنا پانی نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکلے, بارش کے وقت جو ہے وہ پانی باہر آیا, تو جب باہر پانی آئی ہے بارش کا پانی, نالی کا پانی نہیں ہے. تو اسی سے اگر کسی کے کپڑوں کو جو ہے وہ چینٹے پڑے تو پلیت نہیں ہے, پاک ہے. کیونکہ بارش کے پانی کو اللہ نے کیا کہا, ما ان طہورا, پاک پانی کہا اللہ نے. اور ایک معنی یہی بھی یہ بھی ہے, ما ان طہورا, پانی پاک کرنے والا, لینوہیا بھی ہی بلدتن میتن, اسے ایک آدمی جو ہے وہ نہا لے, کپڑوں کو دھو سکتا ہے, نہا سکتا ہے, تو یہ وضو کر سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بارش کا پانی جو ہے جمع کیا, اسے جو ہے وہ غسل کر دیا, اسی طرح اسے جو ہے وہ کیا کر دیا, یعنی وضو بنا دیا, کوئی مسئلہ ہے, اسے کپڑے دھو لیا, کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے علاقے اس طرح ہیں جو ہمارے بنو کے علاقے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے, ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں, اسی طرح اندرون سندھ کے جو ہے علاقے پڑتے, بلوچستان کے کچھ علاقے اس طرح ہے, ان کا جو ہے گزر بسر اسی بارش کے پانی پہ ہوتا ہے. ہاں, لینو ہی ابھی ہی بلدتن میتا تھا, لینو ہی ابھی ہی, اس لیے کہ تانا کر دیں ہم اس بارش کے ذریعے تھے, بلدتن, بلدتن علاقہ, میتن خشک, ونسخیہ ہوں اور پلائے ہم اس پانی کو مما اس پر خلقنا جو ہم نے پیدا کیے ہیں انعامن چار پا و اناسیہ کثیرہ اور بہت سارے انسانوں پر. اللہ رب العزت فرماتے اس لیے کہ ہم تازہ کر دیں لنوحیا, مراد اسے کہتے ہیں تازہ کرنا یعنی سرسب بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ سرسب و شاداب بنانا ہے, لہ لے آنا ہے. اس کے ذریعے سے بلدتن علاقہ گاؤں, میتتن میتن یعنی کیا خشک, یا بستن مانی کر دے علماء میتن کے معنی کیا, یا بستن خشک بنجر ہوتا ہے وہ زمین بنجر ہوتی ہے, بارش برستی ہے اس سے جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں, اس سے جو ہے وہ پودے نکلتے ہیں. اور ہم اس کو پلاتے ہیں اس پر جو ہم نے پیدا کیے ہیں جانوروں میں اور جانوروں سے, اور اسی طرح بہت سارے انسان بھی اسے پیتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُمْ اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن کو بینہم اس کے سامنے ان کے درمیان, لِيَذَّكَّرُوا اس لیے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یقیناً بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو یا ان دلائل کو بینہم ان کے درمیان, لِيَذَّكَّرُوا اس لیے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ترغیب للقرآن ہے, ہم نے قرآن کو ان کے درمیان بیان کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے گا سر رفنا بار بار بیان کر دو, کیا کرنا بار بار بیان کر دو, لیا زگ کرو اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے, بار بار اس کو سنے اور بار بار اس کو سیکھے, یعنی کہ بار بار جو ہے وہ سنایا بھی جائے, بار بار جو ہے وہ بتلائے بھی جائے اور بار بار اس کو بھولا بھی جائے. فابا اکثر الناس الا کفورا, بس انکار کرتے ہیں اکثریت لوگوں میں سے, الا کفورا مگر انکار نہیں کرتے اپنی کفر سے, ہر چیز سے انکار کرتے ہیں, اللہ کی توحید سے انکار, پیغمبر کی رسالت سے انکار, قرآن کی صداقت سے انکار, آخرت کی حقانیت سے انکار, مگر انکار نہیں کرتے اپنی کفر سے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اگر چاہتے ہم تو ضرور بضرور بیچتے ہم فی کل قریۃن ہر بستی میں نذیرہ ایک ڈرانے والا, اگر چاہتے ہم تو ضرور بضرور بھیجتے ہم ہر گاؤں میں ہر بستی میں قریا بستی علاقہ نذیرہ ایک ڈرانے والا. نذیر کا اطلاق پیغمبر اور اسی طرح جو ہے قائم مقام پیغمبر دونوں پہ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہر علاقے والوں کی طرف ہم ایک پیغمبر کو بنا کر بھیجتے تو آپ پہ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ کم پڑ جاتا, آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا. ہم نے تو آپ کو کیا بنا دیا, رحمت للعالمین بنا دیا ہے, ہم نے آپ کو کافۃ للناس بنا دیا ہے, ہم نے آپ کو جو ہے رسول اللہ علیکم جمیعا بنایا, تمام انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا دیا ہے, تو کام آپ کا زیادہ ہے. اگر ہم چاہتے تو ہر علاقے کے اندر اپنا جو ہے ایک پیغمبر بھیجتے تو آپ کا کام جو ہے وہ کم پڑ جاتا, تو آپ کا اجر و ثواب بھی کم ہوتا. تو ابھی جب ہم نے جو ہے صرف آپ کے بھیجنے پر جو ہے وہ اکتفا کر دیا, کسی اور کو ہم آپ کے بعد پیغمبر نہیں بھیجیں گے, تو یہ کیا ہے, آپ کا کام زیادہ ہے تو آپ کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے, آپ کا مقام اور درجہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا, کوئی اور ہوتا کہ یہاں پر جو ہے وہ درس دینے والا تھا, اور دیتے ہیں کچھ لوگ, مگر کچھ لوگ جو ہے وہ جو حق ہے قرآن کا اس سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ سیاست کے بھنور کے اندر جو ہے وہ پنسے ہیں, تو کچھ جو ہے وہ کیا ہے وہ ذاتی مفادات کے چکر میں ہیں, تو کچھ لوگ جو ہے وہ کیا ہے مختلف, الا من شاء اللہ اچھے بھی ہوں گے, میں تو نہیں جانتا ان علاقے والوں. تو اگر ہم اتنی دور سے جو ہے یہاں پر درس پڑھانے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں تو اللہ ہمیں اجر زیادہ دے گا, اگر اللہ قبول کر دے تو ہمیں اجر زیادہ دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اگر چاہتے ہم تو ضرور بضرور بھیجتے ہم ہر بستی میں نذیرن اپنا ایک پیغمبر. ہم نے اس طرح نہیں کیا, آپ کو صرف پیغمبر بھیجا کہ آپ کا کام زیادہ, آپ کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اب بتا کی سرا لی ورکڑے امگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب, او گرزو لے امگا سر دندنا روڑ دد ہارون لے سلات و سلام وزیرن معاونا, نوے مونگا لاڑ شے دوانا قوم آ کسانو تا چ تکذیب کڑے دے دایا تنو زمونگا, نو لان الدوانا بیانو کو دوانو اغوی تا نو درو جنکل اغوی دے دوانو لرا فدمرناهم تدمیرا نو حلاکل المنگدی لرا پحلاکو لسرا او قوم دنو علیہ السلام ہر کلا چی تکذیب کلیو دا پیغمبرانو غرکل المنگدی لرا او گرزولی منگدی لرا دا پار دا خلقو آیتا نخا دا عبرتا او تیار کلی دے منگا دا پارا دا ظالمانو عذاب درناک او آدیانو سمودیانو او کوئی والا او پیڑے پمید دے کی کسی رنڈے او ہر یو بیان کریو منگا اغویتا مثالونا دا تباہ دا پخوانو یا الامثال خپل احکام او ہر یو حلا کریو منگا پہلا کول سرا او پدا کی سرا رات لکلی دی دوی پکلی آغا بانے چی باران ورولشیو پاغوی بانے باران بد دکانو آیا ندی دوی چی اووینی اغی لرا او دی دوی لایر جون نسورا چی اقیدن ساتی تمن ساتی نسورن دا پورتکی دو دا قیامتا او کلا چی اووینی دوی تا لرا ننسی دوی تا لرا اللہ حضوا مگر پٹو کو سرا اوائی آیا دارے اغا سڑے چراولی گلو اللہ خپل پیغمبر یقیناً قریب دے چخا مخا اوڑولیو منگا دخپل مددگارن نا کچرن ویٹنگ شے منگ پدے بانے او زردے چپو بشی دی پاغ وغ بانے چو بوینی عذاب لرا چسو کو خطا دس ملارے نا اے بینی تا اغا خبری تا دا اغا سڑی نا چنی ولے دے خپل خواہش لر خودے آیا تا شی با پد بانے بکیلن زموارا آیا گمان کے تا چی یقیناً زیاد دا دی خلقنا اوری دا اللہ کتاب لرا او پوئی گی دا اللہ پا کتاب باندی ان ننی دوی اللہ کا لانا میں مگر پشان دا چار پیانو دی بلکی دوی زیاد گمرد دوی دی خطا دا سمیلا رینا بل ہم ازل سمیلا بلکی دوی دی خطا زیاد خطا دا سمیلا رینا آیا تنگور رخ بلتا سرنگی اگت کلے دے سوری لرا او کچر خوخوے دا اللہ نخا مخا گرزول بے دی سوری لرا ساکنن پزے باندی والار سم جان نشمسا بیا گرزول دے منگا نور لرا علیہی پدی سوری بانے دلیلن دلیلا بیا کمو مونگ دی سور لرا دخبل طرف نا یا پخبل حکم بانے کمو لگ لگا دا اللہ غزاد دے چگر زول دا ساو دا پارش پا لباس انجاما او خوب راحت دا بدنا او گرزول دا روز نشورا دا پار دا پورتا کے دو او دا اللہ غزاد دے چرالی گی بادو نا زیر ورکون کی مخی دخبل رحمت نا او را ورو مونگا دا برنا ما ان پہورا اوب پا کے یا اوب پا کون کے دے دا پانا چتازکو مونگا پدے باران سرا کلے اوچ او اس کو مونگ دی ابو لرا پا غچا بانے چی پیدا کلی دی مونگا دا چار پایا نونا او دے انسانا نو دیرو نا او پدا کی سرا بیان کلی دی مونگا دی قرآن لرا پمیز ددوی کی یا دی دلائل لرا پمیز ددوی کی دی دا پارا چی دا خلق نصیت واغلی نو انکار اکلو زیاد اخل کو دار سنا مگر انکار نکی دا کفر نا ولو شئنا او کجر خوخمی زمونگا لباسنا فی کل قریتن نو خامخا لگلی با مونگا پاریو کلی کی نزیرا یو یرور کون کے